Elegem van most már. Kiköltözök ebből az országból, ezt nem lehet tovább bírni. Pakolok és megyünk. Viszlát. Itt hagyjuk ezt a rendszert, ezt az elnyomó diktatúrát. Amúgy egyik streamben néztem egy 444 videót. Amúgy a 444, én a videós rovatukat sokkal jobban kedvelem, mint magát az újságot. Sőt, ezt nem is olvasom, de szerintem a videós rovatuk az tök jó. Úgyhogy nem is, de itt nem is maga a videó lesz a lényeg, hanem inkább csak így a cím alapján felkeltette az érdeklődésemet, és a lényeg itt gyakorlatilag a téma szerintem. A témáról diskurálunk egy kicsit, úgyhogy kiköltözés, csalódás, stb. Témakörre, a szép nagyvilágról beszélgetünk. Kezdjük el. Ugye 444, akármennyire kedverem őket, nem értem, hogy ők nagy szólásszabadságpártiak, és csak jóváhagyással kerülhet neki a kommentek, különben nem 27 komment lenne, és ezt nem teljesen értem, hogy miért van ez. Szóval 444 YouTube videók alatt miért nincsen szólásszabadság? Na jó, kezdjük el. Jelenleg passzív fél éven az Orvosi Egyetemen. Végzős hallgató vagyok a MOME Media Design szakán. Optikusnak tanulok. Műftörit tanulok. Na, ez amúgy nekem szimpik, de ez a tipikus olyan emberek, akikre majd köpködnek a Pesti TV-be, hogy lipsik, de hát örüljünk, hogy egyetemre járnak az emberek és tanulnak, nem? A barátommal megbeszéltük, hogy ha az lesz, ami lett, akkor elkezdjük ezt kiépíteni. Sokan voltak körülöttem úgy, hogy ők elmennek, és nekik ez volt a szánt szándékuk. Ja. Nem tudom, amúgy az a furcsa nekem, hogy én is lehet viccelődni azon, hogy most nem az a pártnyer, akit akarok, akkor kimegyek külföldre, de én azt gondolom, hogy nem ez a fő megfontolási alap. Nem az, hogy mondjuk, amit én munkát akarok, sokkal jobban megfizetik külföldön. Úgy érzem, hogy van egy ország, aminek szimpatikusabb az aurája, vagy kapok egy jó lehetőséget. Meg nem tudom, de az, hogy most kinyerte a választás, az nyilván mindenkinek megvan a preferenciája, de ez így önmagában kevés. Valahogy le kéne fordítani, hogy az én munkámat így meg így, vagy az én megélhetésemet így meg így hátrányosan érinti valami, és akkor azért kimegyek. De szerintem legit, hogy valaki ki akar menni külföldre, mert tök jó, hogy kinyílt a világ, és menjen mindenki. Az, hogy már ezerre van fogva, az furcsa. Nem lehet azt mondani, hogy olyan nagy a világ, akárki lenne itt a politikai porondon, én kimennék, mert óriási a világ, és túl nagy a világ ahhoz, hogy egy országba éljem le az egész életem. Körül akarok nézni, hazahozok egy kis tudást, ha meg ott megtetszik, és új barátok lesznek, meg ott családot alapítok, akkor ott lesz. Szóval ez a nagy hazafiság bennem sose volt. Én azt gondolom, hogy az ember az így egy a földre születtünk, és akkor így itt tök jó, hogy már sokkal szabadabban lehet menni, jönni. És nem vagyunk erre a kis országra korlátozva. De meg a kereset is egy olyan dolog, hogy az csak egy dolog. Nyilván jobban keresel külföldön, de sokszor az árak is magasabbak, bár arányaiban valószínűleg nem annyira. De nagyon sok faktor van, de csak az, hogy most nyert a Fidesz, az nem egy olyan, hogy így. Azért azt sem gondolom, hogyha az ellenzék nyert volna, akkor itt rögtön kisütött volna a nap, mert így is a világ gazdaság része vagyunk, amiben most jön a szopó, tök mindegy, hogy ki van hatalmon. De azt viszont megértem, hogy a fiatalok azok nem feltétlenül, már csak a jellege miatt is, de nem feltétlenül a kormány felé húz, de ez így szokott lenni, a fiatalok lázadnak. Akár ki lenne 12 éve hatalmon, a fiatalok valószínűleg csomószor ellenzékben lennének, mert a fiataloknak ez a dolga, hogy lázadjanak. Szóval azt is megértem, hogyha valamiért úgy érzik a fiatalok, hogy ők nyitottabbak, és közben mondjuk látják, hogy ez a kormány az propaganda szinten miket nyom mondjuk a melegek ellen, meg minden, és így azt érzik, hogy most itt a lehetőségem kimenni, és nem azt látom, hogy abba az irányba megy az ország, amit szeretek. Nem az én gondolataim szerint megy tovább az ország, és úgy érzem, hogy egy másik generáció és egy másik réteg javára dől el mindig a dolog, ők döntenek az én sorsom fölött. Szóval érezheti egy fiatal az, hogy nem olyan a légkör, ami így a fiataloknak kedvez. Ja. Annyi a biztos, hogy akkor én most így el fogok költözni amiatt. Nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak itt azoknak az embereknek, akik nem a Fideszre szavaztak. Na azért ezt ne túlozzunk már ennyire. Vannak azért lehetőségei az embernek, akik nem a Fideszre szavaztak. Egyföl nem is nyilvános a szavazás, másföl meg főleg egy egyetemet végeztél, akkor nem egy ilyen, nem olyan rossz helyről indulsz amúgy, szóval Pesten találsz munkát, például egy multinál vagy valahol, hogyha ilyen szellemi munkát akarsz. Szóval az, hogy most a Fideszre szavaztál vagy sem, ez pont lefossa mindenki. Attól, hogy a Fidesz van a hatalmon, az nem azt jelenti, hogy mindenki velük szimpatizál. De még hogyha ez alapján is menne a felvétel, akkor is, hogy a politikai alapon menne a felvétel, és rengeteg értelmiségi másfele húz, vagy cégek, nem akik mondjuk külföldi multik, nem feltétlenül ez az értékrendjük, amit az Orbánék képviselnek. Az a baj, hogy először el kéne menni, kipróbálni magad a munkapiacon, és akkor utána lehet mondani, hogy hát engem nem vettek fel, mert nem a Fideszre szabad. Ez egy hülyeség szerintem. És én nekem még említek rosszabb is, mert nyilvánosan kritizálom a Fideszt, és nyilvánosan elmondtam, hogy nem rájuk fogok szavazni, és gyakorlatilag nekem sokkal rosszabbnak kéne lenni, most nekem nem olyan rossz. Engem mondjuk nem is vett céltáblájába a Pesti TV, mint a Zsoltit. Nyilván amúgy hiába lennél fideszes, tök mindegy lenne az is, hogyha nem vagy a NER belső köreibe, nem lennél előrébb semmiben. Már csak az érzi jól magát ebben az országban, aki fideszes. Én jól érzem magam ebben az országban, és nem vagyok fideszes. Nem értek egyet csomó dologgal, nem szeretem a kormány politikáját nagyon sok szinten, de attól még jól tudom érezni magam. Még lehet, hogyha meleg lennék, lehet, hogy már máshogy gondolnám, mert akkor úgy érezném tényleg, hogy ellenem uszítanak, az úgy lehet, hogy gondom lenne. De hát a meleg fideszesek is tök jól érzik magukat, látjuk, ott vannak a kormányban, ott vannak a Megafonban, és tök jól érzik magukat. Nagyon közeli rokonom dolgozik a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ő sem tudja vállalni azt, hogy nem kormánypárti. Azt is érzem, hogy tényleg egy csomó szinten úgy áthatja a politika, mert egészségtelen sok neres és állami érdek szálak fűznek át olyan cégeket, amik normál esetben szerintem nem kéne, hogy állami szálak fűződjenek. A normálisabb, de nem kéne, hogy így az államnak bármilyen köze legyen. Azt sem tudom mondani, hogy teljesen egészséges a politikai, hogy mondjam, klíma itthon. Nyilván vannak olyan munkák, el tudom képzelni, hogy tényleg ebből balhé lehet, de Csokival a 6 lépésen nyilvánosan kritizáltuk csomószor az államot, és tök mindegy minisztériumban dolgozik, szóval nem hiszem, hogy ez, hogyha megcsinálja rendesen a munkáját és próbálkozik, akkor nem ezen fog múlni. Aztán lehet, hogy lesz egy üvegplafon. Melyik áldozat éri meg jobban? Az, hogy feladod annak a lehetőségét, hogy te esetleg külföldön számodra valami ideálisabbat találj, vagy feladod az itthoni megszokott és ezért jó dolgokban itt-ott bővelkedő életedet? Ja, hát ez nem túl reprezentatív videó, de talán nem is kell minden videónak reprezentatívnak lenni. Ez egy budapesti Lipsik vallanak erről. Ez nem láthatóan, főleg a választás után, nem reprezentatív. Az országra nézve. Lehet ilyen videókat is jelenni, de én szeretem, hogy nem ez alapján válogatni ki az embereket. Én szerintem az lenne egy igazán jó videó, ha olyanok is megszólalnának, akik például máshogy gondolkoznak, hogy ha nem szimpatizálnak a Fidesz, az is oké. Okay. Belpesti Lipsik ritkán, de akkor legalább azt mondják, hogy de én azért is megpróbálom itthon. De aztán lehet, hogy lesz ilyen. Nem tudok boldog lenni egy ilyen közegben. Annyira más a berendezkedés, más az embereknek így a felfogása, meg az, amit közvetítenek felénk, az én értékrendemmel egyszerűen nem passzol. Hát nem szabadna, hogy a politika ennyire befolyásolja azt, hogy boldog vagy erős sem. És én is érzem, hogy egészségtelenül sok dolgon befolyásol itthon a politika, amit nem kéne, de azért ez talán túlzás szerintem, hogy nem lehet boldognak lenni azért. Főleg egy ilyen budapesti egyetemi közeg az azért valamennyire osztja a véleményüket. Szóval mindenki a saját buborékjában el lehet. Egy erőszakot követ ellenem valaki, és nem tudom feljelenteni érte, és akkor maximum úgy jutok el a bíróságra, hogy kiírom Facebookra, hogy mi történt velem, és meglátja, és rágalmazási pert indít ellenem. Amúgy az is biztos, hogy nincs minden rendben ezzel a dologgal is. Rendőrség sincs túlfinanszírozva, de valószínűleg külföldön is van lennének gondok amúgy. Sajnos ez, igen, ezeket a problémákat sem szabad szőnyeg alá söpörni, de szerintem azért sokkal rosszabbul is járhatnánk. Én rosszul vagyok attól, hogy a politikai kommunikáció az elbulvárosodott, csak a nézése meg a járása előre megyünk, nem hátra. Tehát szerintem ez... Amúgy ez aztán mehetsz külföldre, ez ott is. Ez egyszerűen világtrend, hogy bulvárosodik, mert könnyebb a tömeg felé bulvárosan kommunikálni. Ez most hiába hozott föl, ez sehol nem lesz máshol, ez például szerintem. Én is örülök neki, de ez elől nehéz elmenekülni. Akárhány ember mondja ezt körül, hogy na jó, most én itt lemondok erről a Magyarországról. Kb. Ugyanannyi mondja azt is, hogy mostantól csinálok valamit. Mit? Mit csináljunk? Én nem tudom, mit lehet csinálni. Én itt vagyok, én nem mentem el külföldre, nem, én sem tudok mit csinálni. Sem, amit eddig. Sokra mentünk vele. Teljesen rendben van olyan szinte, ezek fiatalok, akik szerintem értelmesek is, mert még előttük az élet. Én fiatal egyetemista lennék, lehet, hogy én is lennék egy kicsit keseredve, és látod, hogy közben milyen nyitott a világ. Akkor is, ha mondjuk imádod a Fideszt, akkor is tök jó dolog kimenni egy kicsit külföldre, megtapasztalni a dolgokat. körülnézni, megnézni, hogy más perspektívákat, ez mindenképp építi az embert. Én azt érzem, hogy ők nagyon el vannak keseredve a választás eredménye miatt, de őket annyira nem érinti, szerintem negatívan. Budapesti egyetemista az azért nem az, akit a legjobban fog sújtani. Akiket a legjobban fog sújtani, ez az Orbán rendszer, azok nem is tudnak róla. És boldogan megszamazzák a Viktort. A zene segített volna ezen a videón, szerintem egy kicsit nem lenni ilyen rideg. Azt tudom, hogy menni fogok, és... Nem fog menni. Aki menni akar, az elmegy, és nem beszél róla. Csak mondja, hogy el fogok menni, az itt fog maradni. És egyszer csak azon kapja magát, hogy itt van már 10 évvel azután is, hogy azt mondta, hogy menni fog. Reményeim szerint azért nem kell majd olyan sokáig kint lenni, és akkor majd... Na most mire vár ilyenkor? Azt, tényleg ettől függ, hogy most kint vagy a külföldön, és mikor nyer már az ellenzék, hogy visszajössek? Nem ezen múlik, bazen. Nem tudom, ez nekem furcsa. Furcsa. Változnak a dolgok, és visszajöhetek hamarabb, de hogyha nem, akkor hát most ezt így fáj kimondani, de hát akkor lehet, hogy véglegesen. Nagy szavak. Még úgy, hogy itthon vagy, és még ki sem mentél. De nem hitelesek nekem. Az oktatás az legit. Szóval azon én is gondolkozom, hogy már most kurva szar helyzetben van ez a oktatási rendszer. Nem mennek fiatalok tanárnak, nincs verseny, tényleg már bárki lehet tanár, mert egyszerűen annyira nincsen. Hogyha azt szeretném, a gyerekeimnek legyen egy normális oktatása, akkor vagy magámba kell rakni, nem tudom, vagy amúgy lehet biztos jó sulikat elkapni. Főleg mondom Budapest környékén, de igen, hogyha nekem is a fő dolog, ami eszembe jut, hogy én nem szeretnék kimenni külföldre, de vajon a gyerekem jobban járna-e, ha kimennénk külföldre? Lehet, hogy nem. Szerencsére már nem olyan, hogy így ki kell szaladni, és aztán vissza se jöhet az ember, hanem bármikor kimehet, viszonylag szabadon lehet járni kellene a világba, szóval ezért nem is érzi az ember, hogy most el kell szaladnia. Hogyha egy multinál dolgoznék, és azt mondanák, hogy ugye pár évre átraknánk ebbe az országba családostul, akkor nem mondanám, hogy nem. De úgyhogy én engem eléggé Magyarországhoz köt a munkám, bárhonnan végezhetem, magyar nyelven végzem magyaroknak ezt a dolgot, így minden nekem kéne állni. Úgyhogy egy multi mindent állna, azt adnám. Ezért menjetek multihoz. Multihoz menjetek dolgozni, mert akkor vele kimehettek külföldre. De azt itthon el lehet menni, csak úgy ki lehet húzni, és tök jól felépíteni magadat kint. De az is legit dolog, hogy egyetemután elmész egy multihoz, és akkor majd, hogyha jó vagy, akkor pár év után majd lehet, hogy kiraknak egy külföldi branchbe, és akkor rögtön van munkád is. Szerintem ez is tök jó. Ádám, don't be buta. Tényleg azt gondolod, hogy a mostani helyzet, ami miatt ki akarnak az emberek költözni? Igen, amúgy. A mostani helyzet. Még mi miatt? Azok akarnak kiköltözni, aki a jövőjükre gondolnak. De az a mostani helyzetből vonják le, hogy milyen lesz a jövő. Vagy mindenki a jövőbe lát. Igen, ezek a mostani helyzetről panaszkodnak a választásokról. Igen. Most ezt hogy a jövő jobb legyen, ezt bármikor el lehetett volna sütni Magyarországon. Ha az ellenzék lenne, akkor is el lehet sütni, mert egyszerűen Magyarország az nem egy világhatalom, mindig a rossz végén vagyunk a dolgoknak, szóval egyszerűen objektívan, valószínűleg külföldön jobb az életszínvonal egy csomó helyen. Hogy magyarként jobb-e ott, az meg változó. Az nem azon múlik szerintem, hanem hogy vagy megtalálod a közeged, a barátaid, egy munkát, amit szeretsz, egy helyet, amit szeretsz, vagy nem. De ez már annyira szubjektív, hogy hol érzi jól magát egy ember, hogy ezt nehéz így mondani, hogy ott jobb, itt rosszabb, nem feltétlenül. Mert mindenkinek más a faktor. Valakinek nagyon fontos a család, neki nagyon sok pluszpontot ad az, hogy itthon lakhat. Én amúgy azért is mennék külföldre, mert egyfelől a klímát gyűlölem Magyarországon, fél év szutyok fos időt, ezt nem bírom elviselni. Adnék egy nagyobb várost, Budapestet is imádom, de kipróbálnék egy még ennél nagyobb várost megnézni. Meg imádom az ázsiai kultúrát, meg a klímát, meg a kajákat, úgyhogy én Ázsiába, hogyha bárhova mehetnék, én most Ázsiába mennék. Áttelelni Vietnámba, meg ilyen helyeken, ahol olcsóbb a kaja, olcsóbb a szállás, mint itthon, csak hát ki kell menni. Nem a 3/4 fizetésünk a lakbérre megy el, akkor ettől boldog vagyok. A lakbér az sem más is probléma. Döntöttük, vagy meg... Sőt, milyen árak vannak külföldön. Én nagyon nehezen vonatkoztatom magamra azt a féle hazaszeretetet, amire ma ezt a szót használják. Amúgy ezt én is érzem, hogy nem vagyok elég hazafi. De ezt nem hazafi vagyok. Itt vagyok, termelem a GDP-t, ide adózom, és szerintem az is hazafiság. Nem az a hazafiság, hogy kormány, Orbán, hanem az, hogy lehet, hogy nincs igazam, de én amikor felszólok, azt gondolom, hogy elmondom, hogy szerintem mi lenne jobb az országnak. Nem biztos, hogy az jobb, de elég nyíltan vállalom, hogy én mit gondolok, hogy jobb lenne az országnak. Ez szerintem egy bizonyos hazafiság. Szerintem egy csomóan azt hiszik, hogy az a hazafiság, hogy az éppen a kormányon lévő pártnak a segét kell nyalni, de szerintem meg az, hogy felszólsz, ami szerinted jót tenne az országnak annak az érdekében. Szerintem ez is hazafiság, nem? De amúgy, na ez a másik része, hogy de amúgy nincs bennem ez a igazi hazafi érzés, életérzés. Hogy Magyarország mindenek fölött, nem gondolom. Nem, én azt hiszem, hogy a 21. században ezen már túlléphetnénk, hogy az alapján, hogy hova születtünk, most az a Isten Magyarország, és akkor megmondja, kiket utálunk, kiket szeretünk. Én szerintem sokkal szabadabban kell a világról gondolkozni. Embernek születtünk, és akkor mindenhol, ahol emberek vannak, szerintem jól tudjuk érezni magunkat, csak meg kell találni, hogy melyik kultúrában mi jó, mi nem. Nagyon sok érdekes és jó, tök jó kultúra van. Tájföldön az egy nagyon buddhista ország, az is egy érdekes dolog, az is egy nagyon nyitott, de aztán tök más, nyilván egy német, egy angol, az északiak, Amerikában, Brazília, ezek tök érdekes dolgok, amikre így elmegy az ember, és így addig tűnik félelmetesnek, egyszerű embernek, amíg nem beszélget, vagy él ott, rájön az ember, hogy ez ugyanolyan emberek, ugyanolyan vágyakkal, ugyanazt akarják, boldog legyenek, békén hagyják őket, hogy megéljenek. Ilyen szinten nem különbözünk annyiban, de valahogy ez a nacionalista világszemlélet, ez mindig így az alapján választja az embereket, hogy hova születtek, amiről senki nem tehet, hogy senki nem választhatja. Szóval alapból egy ilyen számomra szimpatikus emberek és nem szimpatikusak között húznám meg, ami még az se baj, valaki nem szimpi, de hogy számomra, hogy valaki jó ember, vagy csak önös érdekek miatt mindenkin átgázol, az nem jó. És ilyen szinten meg minden országban vannak jó és rossz emberek. És szerintem olyan gyönyörűen szép nagy a világunk, hogy az, hogy most én magyar vagyok, a magyar a legnagyobb király, és akkor ki sem mozdulok innen soha, az én megbánnám ezt az életszemléletet. Nagyon sok dologról lemaradnék egy nagyon szép nagy világunkban. Nagyon sok érdekes, jófej embert megvetnék, akit nem kéne. Mert nem minden hazafi érzem ilyen, csak és én is szeretem országot, itt vagyok, itt élek, szeretem nyilván, csak nyitottabban kéne gondolkozni, nem? Tök jó. Tök jó dolgok vannak mindenütt. És ezért a mai világban minden kultúra mindegyikre hatással van, úgyhogy nem is tudod egy csomó dologról, de más országból jön, más ország kultúrájából vettük át, és ez egy ilyen jó dolog. Én leginkább egyébként abban reménykedem, hogy nyárig, amíg megkapom a visszajelzést a külföldi egyetemtől, addig találok valami olyat, ami sokkal inkább számottevő abban, hogy nekem mennem vagy maradnom kéne, és majd afelé húz, hogy itt maradjak, mert alapvetően itt szeretek lenni. Bár én azt mondanám, hogy külföldi egyetemre mindenképp menj, az tök jó. Talán még haza lehet jönni. Mindenkinek azt mondom, hogy fiatalon húzzon ki külföldre, ha megteheti. Körülnéz, megnézi, hogy mit tetszik, mi nem. Ugye a megbánásom az, hogy fiatalként nem utazgattam, meg tanultam külföldön, nem mentem Erasmusra, ezeket megbántam. Egyelőre látjátok még, bár ez a stream már egy hete történt, vagy még annyi se, még mindig itt vagyok, még mindig itt élek, és továbbra is ezt tervezem. De írjátok meg ti is a kommentekben, hogy mi a véleményetek a kiköltözés témáról. Egy csomó nézőm van, aki külföldön lakik, ők is megírhatják, hogy mik a tapasztalataik. Tényleg olyan szörnyű a nyugat, vagy tényleg zseniális a nyugat, mert mind a kettőt hallani, attól függ, kiket kérdezel, nyilván Lipsik szerint csak a nyugat, kormánypártiak szerint meg hanyatlik a nyugat, úgyhogy inkább írjátok meg, mi a ti véleményetek, és én egyelőre maradok, de nektek mindegy lenne, mert igazából külföldről is ugyanúgy tudnám gyártani a tartalmat, úgyhogy ezen nem múlik semmi, csak ott lehet, hogy drágább lenne az élet, vagy olcsóbb. Én Ázsiában nagyon szívesen kimennék nagyon sok időre, én nagyon szeretem az ottani kaját, az ottani feelinget. Valahogy vonzódom Ázsiához. Tudom, ezzel nincsenek sokan így, de nagyon jó helyek vannak Ázsiában. Most nem oda megyek, most a legmesszebb, ahol eljutok, az a Blaharuiza tér, vagy ha nagyon jó vibe, akkor a Városliget. Az ember világa általában egy ilyen pár kilométeres körzetre terjed ki, a munkahelye és az otthona között. Pedig milyen szép nagy a világ, nem? Gyönyörű, nagy a világ, számtalan csodával, számtalan jófej emberrel. Én meg ingázok a munkahelyem és az otthonom között.